Po godzinie pierwszej w drugiej godzinie audycji Barzancie Serce sięgam na wschód od Polski i na razie jestem na wschodzie, tym najbliższym, Ukraina i Onisuka Tiger. Żyję tylko wspomnieniami i nie wiem, jak docenić dziś, o tym jest ten utwór. Myślę, że akurat jeżeli chodzi o zespoły ukraińskie, to dużo tej nostalgii i trudnych emocji związanych z przeszłością, ale jednoczesną chęcią tego, żeby czerpać z życia jak najwięcej. No te motywy są jak najbardziej szczere w utworach młodych twórców z Ukrainy. Będę sięgać jeszcze po ukraińskie brzmienia w przyszłych audycjach, a tym razem jadę do Litwy i odwiedzam Alinę Orlowę. Thank you. Vajradeli oznacza lustereczko. Lustereczko, powiedz przecie. Tak pewnie też wyobraża to sobie Alina Orlowa, która stworzyła album opowiadający o pocztówkach, tych nocnych pocztówkach. Dużo mroku, dużo folku i eksperymentów z takimi pejzażami dźwiękowymi. Tego można szukać na tegorocznej płycie, którą sama artystka opisuje jako samorefleksyjna podróż przez melancholię i słodko-gorzkie emocje. To czuć się w utworach, niezależnie od tego, czy zna się język litewski, ale więcej energii usłyszymy w utworze Kaskurtoli. Kaskurtoli. Už kalnų ir jūrų yra šalis labai graži. Litwinka Alina Orlowa prowadzi nas przez noc, bo ten utwór i Cała płyta jest dla ludzi, którzy nie śpią i być może coś się dręczy ich po nocach. Być może też słuchają radia, a w nich utwory, które są jak ta kołdra ze snów, fantazji, w tym przypadku tęsknoty, erotyzmu i wielu, wielu innych skojarzeń, które można mieć nawet nie znając języka, tak jak wspomniałam, ale naprawdę polecam tę podróż z Aliną Orlową i jej albumem Nachties ad Wirukaj. Jeżeli dobrze oczywiście to wypowiadam, ale litewski bardzo przyjemny jest dla ucha Polaków i łatwo się w to zdecydowanie wdrożyć. A już teraz artystka, do której w jakimś sensie jest porównywana Alina Orlowa. Ja nie słyszę tego aż tak, ale postanowiłam wrócić do płyty, która faktycznie brzmieniowo pasuje mi do tych nowości od Aliny. I mam do niej sentyment przez jedną z moich słuchaczek, bo dostałam tę płytę. Przyszła do mnie któregoś pięknego razu do trójki. Never Forever od Kate Bush, a tam dwa utwory, których teraz posłuchamy. Na albumie Never Forever Night Scented Stock, który słyszeliśmy przed Army Dreamers, To 50 sekund robi duże wrażenie. To instrumentalny, krótki utwór, który oddziela dwa utwory na tej płycie, Infant Kiss i Army Dreamers, i tworzy taką bardzo spokojną atmosferę i zresztą nawiązuje do pewnego zapachu nocnego, zapachu kwiatowego, kwiatu, który wydziela właśnie nocą, tylko nocą, taki słodki zapach. I dzięki temu możemy trochę oddzielić się też muzycznie od tych dwóch trudnych utworów, bo Infant Kiss na płycie opowiada o pocałunku z dzieckiem i nawiązaniu do gotyckiego horroru, tam dużo mrocznych historii. A Army Dreamers już bardzo poważny temat, ale jakże pięknie ujęty przez Kate Bush, bo jest to temat radzenia sobie ze stratą dziecka na wojnie. Żal, strata i brak odpowiedzi, ale też piękna muzyka, która to otacza. Za to kocham Kate Bush, która w skomplikowanych aranżacjach jest naprawdę w stanie udźwignąć wiele trudnych tematów. Wracam do wschodnich brzmień, bo przypominam, że w drugiej godzinie audycji krążę wokół różnych języków, nie tylko polskich, ale też na przykład postaci z Białorusi, Sojus i utwór Lyric. Album, na którym Sojus wnika w te ciepłe brzmienia i syntezatorowe, i orkiestrowe smyczki, subtelne perkusje. To wszystko jest zawarte w tej estetyce białoruskiego zespołu Sojus, czyli trio z Mińska, które tworzy już dzisiaj w Polsce. A w tej Polsce mieszają jazz, psychodelię, popową, brzmienia inspirowane latami 70., zwłaszcza brazylijskimi, co na pewno zdecydowanie słychać na wszystkich ich utworach. Ja postanowiłam wrócić do nich za sprawą informacji, którą podzielili się kilka dni temu. że już niedługo nowa płyta. Ja czekam, to zawsze są naprawdę bardzo zaskakujące, mimo tych wszystkich opisanych przeze mnie brzmień powtarzających się na ich płytach, ale to wszystko i tak zaskakuje, bo to są naprawdę znakomite aranżacje. Zdolni muzycy wydali między innymi utwór o nocnych spacerach. Posłuchajmy. Myślę, że białoruskie konteksty mogą połączyć się ładnie z muzyką brazylijską. Może nie ładnie, ale zdecydowanie są dopasowane do tych przekazów. Brazylijczycy potrafili w popularnej muzyce w przyjemnych brzmieniach zawrzeć bardzo ważne konteksty społeczne, często pełne sprzeciwu, ale gdzieś omijające tę cenzurę w różnych latach trudnych do Brazylii. I wydaje mi się, że jest to oczywiście jakieś szukanie estetyki muzycznej przez zespół Sojuz, ale też jakieś identyfikowanie się z tym mieszaniem się zarówno społecznych kontekstów, jak i poszukiwań muzycznych. Do Białorusi wróciłam również za sprawą zespołu Flower and Pines, który tak jak Sojuz stacjonuje w Polsce, dokładnie we Wrocławiu. wydał w tym roku płytę z wytwórnią Requiem Records i miałam okazję słyszeć ich na innych brzmieniach. Zaczarowali mnie swoimi postrokowymi, rozciągniętymi aranżacjami, między innymi utworem Docks. Thank you. Flower and Pines z albumu Unconditional Love, wydany w tym roku polską wytwórnią Requiem Records, a sam zespół białoruski, ale tworzący w Polsce. Koncentrują się na takich minimalistycznych strukturach w kompozycjach, ale rozciągają je, eksperymentują dźwiękowo i lirycznie, tworząc takie filmowe opowieści. Polecam cały materiał. A ja, zatrzymując się w tym temacie Unconditional Love, sięgnęłam po utwór Love z nowego debiutu zespołu Snakes, Snakes, Snakes. Zapowiem już teraz, że za tydzień wywiad z tą grupą w mojej audycji Barandzie Serce. Proszę pamiętać o tym, słuchając tego, według mnie, naprawdę świetnie napisanego utworu. Są świetnie napisane, skomplikowane utwory, a są świetnie napisane utwory, które są naprawdę proste, poprokowe i takie charakterne. Taki jest utwór Love z najnowszej płyty, na razie jedynej, Sick, zespołu Snakes, Snakes, Snakes. Na naszym wywiadzie syczeli i zapowiadali dużo nowości, jeżeli chodzi o polską scenę. Więcej już za tydzień w audycji Barandzie Serce. A myśląc o takich utworach, które łączą dynamikę, trochę spowolnienia i czarowania głosem, wróciłam do zespołu Pixies. Got killed by 10 million pounds of sludge from New York and New Jersey. This one is mine. Uwielbiam, gdy jest trochę szaleństwa w tekście, które zwraca uwagę. Oczywiście może być poetycką metaforą, a może być po prostu czymś, co sprawia, że zapamiętujemy dobrze ten utwór. Monkey Goes to Heaven od Pixies. Lubię wracać do kultowych albumów i przypominać sobie, dlaczego to są te najsłynniejsze. Tutaj z przełomowego albumu Dolittle z 89 roku zespół Pixies, ale za sprawą openera i dla mnie niespodziewanego występu Elizabeth Fraser z Cocteau Twins na Massive Attack powróciłam do tej artystki, jednej z moich ukochanych i utworu, który za każdym razem robi mi coś w moich wnętrznościach, aż się zająknęłam, myśląc o tym utworze. Persephone na antenie Trójki. Zawsze wolałam surrealizm i abstrakcję w kulturze. Może dlatego uwielbiam Lyncha i zespół Cocteau Twins. Nie potrzebuję jasnych słów za każdym razem. Być może też dlatego sięgam po utwory zagraniczne w językach, których nie znam. A jak się okazuje, może być to też język bliski angielskiego, który przecież znam, ale jednak trochę wymyślony, trochę rozmazany, pełen zniekształceń i tych melodycznych fraz, które buduje Elizabeth Fraser. Tutaj słychać to doskonale. Słyszałam to też na koncercie Ivo Szandora, który wystąpił w Lublinie w zeszłym tygodniu. I w jego utworach też słychać i te zaśpiewy, i instrumenty, które idealnie grają razem z rozciągniętymi wokalami. Posłuchajmy utworu Skeleton Dance. Thank you. Psychodelią otworzyłam audycję i psychodelią zamykam za sprawą Ivo Szandora and the Geyser Worshippers. To jest zespół z Gdańska, kwintet założony przez Bora, znanego z takich projektów jak Longer Sea czy Why Bother. Ta podróż ma swój koniec w dzisiejszej audycji. Zamykam też Gdańskiem i zespołem MIDI 4 z utworem It's Okay Not to Sleep. A my dziękujemy. Ewa Wichrowska i Ania Lalka. Do usłyszenia. Autopromocja. W tym miejscu grasują wilki.